माने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह है बस मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए हो Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, her lips, I can kiss them all day if she let me. Her laugh, she hits, but I think it's so sexy. Every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Baby, you know I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are.